Witam Państwa w audycji Czarna Noc. Dobry wieczór. Hirek Wrona. Wszystkiego najlepszego w dniu Wielkiego Święta, czyli Święta Wielkiej Nocy, i zapraszam do wysłuchania muzyki Roberta Glaspera. Dlaczego on? Dlatego, że tydzień temu świętował swoje 42 urodziny i pomyślałem, że trochę więcej miejsca na antenie należy się temu znakomitemu pianiście i producentowi. Pierwsza wokalistka, która dziś wystąpiła w audycji, której bohaterem jest Robert Glasper, Le Dizzy. Ale nie ostatnia, bo teraz pojawi się przed nami kolejna. albo Michel Degeocello. I kiedy niepokój właściwie osiąga absolutne maksimum, to wówczas pojawia się on i jego fortepian. To końcówka jeszcze tego utworu. Teraz Michel Degeocello, Robert Glasper wystąpią w dwóch utworach, ale towarzyszył im będzie Myron. Tak naprawdę to jest jego płyta, która ukazała się w roku 2011 z gościnnym udziałem właśnie Roberta Glaspera i Michel Degeocello. Posłuchajmy dwóch utworów, które brzmią naprawdę znakomicie. Best is yet to come. There'll be some rainy days till our day is done. The joy you want, you can have it now. Take your fears, turn it inside out. Just the thought makes me wanna shout. Just the thought makes me wanna shout. Every breath I breathe is a gift to me, so I make the most of opportunities. And if at first I don't succeed, I try. Well, you know what I mean. If you're down and out, it would do you right. Take my advice. Get back up, don't quit, keep your head up. Come too far to give up, keep your chin up. Bend it up, up, no looking back now. Best is yet to come. Get back up, don't quit, keep your head up. Come too far to give up, keep your chin up. Bend it up, up, no looking back now. Best is yet to come. Yeah. Get back up, don't quit, keep your head up. Come too far to give up, keep your chin up. Bend it up, up, no looking back now. Best is yet to come. Wielkanoc z Trójką w domu. Mom and dad had introduced me to it. Started on the drums and I took it really serious. My mama heard me and she knew that it was serious. I started playing in the band we had. It was me, my brother and my mom and dad. Making music was all I wanted to do. No surprise I barely made it through school. Knew that destiny would become a small part of history. I never dreamed in a million years that my voice might reach so many ears. Now I pray, don't matter what comes, I don't forget where my gift comes from. And when my life is done, I won't hear him say, well, just a ball of clay, with a voice and a little bit to say. Just a ball of clay with a voice and a little bit to say. My first introduction to the sweet soul sound, vinyls of Stevie Donnie and James Brown, their sound. It was an inspiration, music query, it was my connection. So we're singing right with conviction. Maybe you can feel it when you listen. Pass my gifts on to my kids the way that my mama and my daddy did. So the songs I write have a purpose for any ear that should happen to hear this. If I can tell my story in the form of song and help somebody as they go along, then my living won't be in vain. No. Just a ball of clay. Little bit to say, just a ball of clay with the voice. A little bit to say, my life, who I am. My life. Ball of clay with a voice and a little bit to say. Just a ball of clay with a voice and a little bit to say. Just a ball of clay with a voice and little bit to say. My life, it's who I am. It's who I am. My life, my life. Voice and bit to say. Just a border play. A voice and a little bit to say. Just a ball of clay. With a voice and a little bit to say. Myron, Michel Degocello i przede wszystkim Robert Glasper, bo to o niego chodzi, wystąpili w tym utworze. Teraz dwa nagrania w Roberta Glaspera, właściwie jako gościa w utworach Teresa Martina, świetnego producenta z Kalifornii, który produkował dla wielu laperów i dla muzyków jazzowych, jak i soulowych. Wielkiego fana Michała Urbaniaka, zatem Teres Martin i Robert Glasper. Please. Zostań w domu z Trójką. Oh, Teres Martin to nie tylko artysta grający na instrumentach klawiszowych, ale przede wszystkim kompozytor i producent. Wielki fan Michała Urbaniaka. Dowiedział się o tym Michał od niego samego, kiedy był w Oświęcimiu razem z Herbiem Hancockiem i grał w jego zespole. Teres Martin i Robert Glasper. Teraz jedna z ulubionych wokalistek Teresa Martina. No i oczywiście Roberta Glaspera. Silhouettes, your body next to mine dancing real close. Step left, step right, then a pirouette. It would appear as that we really do believe in us, but it's so hard to believe all we need is us. Believe a kiss on a cold day could be enough. Look at the stars and wonder what it is they see in us. Where is this leading us? That's all I'm asking. Love comes in every color, but the fact is I never needed 50 shades of gray. Just turn the lights down low and give me every shade of blackness. Two lovers are face to face with undulating grace. Chilling sway and slip away to some secluded place. Shades of delight, go, go, you. Rich as the night, afro blue. Fly love song. Teraz będzie przyjaciel, największy przyjaciel Huberta Glaspera, czyli Bilal. Bilal Oliveira to człowiek, z którym Robert Glasper zaprzyjaźnił się jeszcze w czasach, kiedy chodzili razem do New School for Jazz and Contemporary Music. To jeszcze fragment poprzedniego utworu, proszę się tym zupełnie nie przejmować. Niech sobie tam Robert Glasper jeszcze coś tam poopowiada. Natomiast Bilal do dzisiaj jest jednym z najlepszych przyjaciół Roberta Glaspera i razem nagrywają bardzo wiele rzeczy. I dam teraz temu wyraz, posłuchajmy wspólnych dokonań Bilala i właśnie Roberta Glaspera. Pleasing to the critics, but pointless to the common passerby. might as well not even exist, not even a bit. In the event of my demise, give everything I prize to the poor, and to the oppressors, I leave a war, and so on and so forth. Zostań w domu z Trójką. To już ostatni utwór, który pojawia się w naszym dzisiejszym spotkaniu, którego bohaterem był i jest właściwie cały czas Robert Glasper. Nagranie, które pochodzi z albumu zatytułowanego Black Radio Recovered, czyli remiksy różnych nagrań pochodzących z albumów Black Radio. Grupa The Roots, słychać ten słynny beat. No i boski głos Solange Knowles. Hirek Wrona przygotował i zrealizował tę audycję. Do usłyszenia. Flat on my face. Tell me, where would I go? if I let you on, I'd love to know. Was it the blue sky or fragile? Was it the moment? Wonder if it's going under? Was it the light way? One miracle, one miracle, one miracle.